zależy od tego, czy mają jakieś konkretne wyrobione poglądy, czy idą na zasadzie takiej, że głosują na zasadzie losowej. I my zawsze mówimy, że powinni do wyborów chodzić raczej... To jak odseparować te grupy głosujących losowo i głosujących świadomie? Już panu powiem. My zawsze mówiliśmy, że frekwencja w Polsce jest zdecydowanie za duża, dlatego że w Polsce tak naprawdę tych właśnie, mówię, tych dzikich wyborców, którzy nie wiedzą tak naprawdę na kogo głosować, jest bardzo, bardzo dużo. Czyli przesłanie, bo musimy lepiej kończyć, jest takie, nie idźcie na wybory. Nie, idźcie, jeżeli macie rzeczywiście jakieś przemyślane poglądy, natomiast nie kierujcie się sondażami, spotami, tym, co wam podsuwa propaganda. Przemyślcie swoje poglądy i wtedy idźcie. Jak ktoś po prostu nie ma takich wyrobionych poglądów, no to lepiej, żeby został w domu, bo może po prostu zagłosować na sondaże albo na spoty. Wiceprezes Kongresu Nowej Prawicy Jacek Wilk, dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Paliwo Shell V-Power Nitro Plus stworzone zostało, by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić silnik. Kiedy masz je w baku, czujesz prawdziwą przyjemność jazdy. Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. Tylko teraz w sklepach Neonet dni szalonych cen na telewizory, komputery i sprzęt AGD. Laptop Asus z Windows 8 za 1099. Tak, w Neonet laptop Asus z Windows 8 za 1099. Zapraszamy do sklepów Neonet i na neonet.pl. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy, nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella, wybór wymagających kobiet. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 maja, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Benjamin Filip. Fala kulminacyjna na Wiśle coraz bliżej Warszawy, ale największe zagrożenie już minęło, zapewnia IMGW. Sandomierz, Zawichos, to w tej chwili widzimy wyraźne spadki. Nie ma też powodu do niepokoju. W Tajlandii uspokaja turystów nasz MSZ. Po tym jak wprowadzono tam stan wojenny, zaleca jednak ostrożność. Polski rząd mówi o ponad 2 miliardach złotych, ale Fiat dystansuje się od tych informacji. Za chwilę o inwestycyjnych planach samochodowego koncernu w Polsce. Hydrolodzy i synoptycy zapewniają, że zagrożenie powodziowe maleje. Z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że nie grożą nam kolejne ulewy, które mogłyby znacznie podnieść poziom wód w rzekach. I choć teraz Wisła przekracza poziom alarmowy w południowej części Mazowsza, to większego zagrożenia nie ma. Fala kulminacyjna ma dotrzeć do stolicy rano. Alarmy przeciwpowodziowe obowiązują w 6 powiatach. W 3, w Warszawie, Płocku i w Warcie, pogotowie przeciwpowodziowe. Prognozy brzmią jednak optymistycznie. Zmodernizowany system ostrzegania przed zjawiskami meteorologicznymi sprawdził się. Zresztą prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej również, mówi hydrolog Marianna Sasim. Prognozy w kulminacji fali bezbraniowej jak gdyby układają się zgodnie z naszym modelowaniem. W zasadzie są centymetrowe tylko odchylenia. A w siedzibie IMGW eksperci zgodnie powtarzają, najgorsze za nami. Najgorsze odcinki, że tak powiem, mamy za sobą. Sandomierz, Zawichos, to w tej chwili widzimy wyraźne spadki. Pogoda w kolejnych dniach będzie dla nas łaskawa, mówi synoptyk Małgorzata Tomczuk. Pogoda jest w miarę stabilna, o tyle, że nie spodziewamy się ciągłych opadów deszczu. Przed ratownikami jeszcze kilka dni wytężonej pracy. Fala wezbraniowa na Wiśle wpłynie do Bałtyku za 5 dni. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Teraz w serwisie wracamy do ostrzeżeń dla tych, którzy wybierają się do Tajlandii. Nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o zachowanie ostrożności po tym, jak armia wprowadziła w tym kraju stan wojenny. MSZ zapewnia, że turyści, którzy do Tajlandii już dotarli, są bezpieczni. W Tajlandii niespokojnie jest już od dłuższego czasu, ale nie odbija się to na turystach. Turyści nie są obiektem czy celem ataków, wrogości ze strony jakichkolwiek sił w Tajlandii. Tak było do tej pory i myślę, że tak pozostanie. Wyjaśnia Tomasz Roset, sekretarz generalny Polskiej Izby Turystyki i dodaje, że biura turystyczne, które wysłały na wypoczynek Polaków do Tajlandii, kontrolują sytuację. Także turyści są też na bieżąco informowani o sytuacji, a w przypadku, kiedy biuro organizuje na miejscu wycieczki fakultatywne, to biuro zajmuje się właśnie tym, żeby ustalić ustalić odpowiednią marszrutę, ominąć te miejsca, które z jakichś powodów są niebezpieczne. Mimo tego MSZ zaleca wyjątkową ostrożność, mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych Marcin Wojciechowski. Apelujemy do polskich obywateli przebywających w tym kraju przede wszystkim o unikanie miejsc zgromadzeń publicznych oraz bezwzględne stosowanie się do zaleceń władz lokalnych. Tajlandii odwiedza kilkanaście tysięcy Polaków rocznie. Witold Banach, Polskie Radio. Jest decyzja rządu. Katowicka strefa ekonomiczna zostanie rozszerzona. Według doniesień mediów od tego, czy tak się stanie, Fiat uzależniał nową inwestycję w Polsce, czyli produkcję nowego modelu samochodu. Jak wynika z komunikatu rządu, koncern zamierza zainwestować w zakładach w Tychach i Bieruniu 2 miliardy 360 milionów złotych, a planowany termin zakończenia inwestycji to koniec 2017 roku. Nowa produkcja pozwoli utworzyć 420 nowych miejsc pracy i utrzymać około 3000 obecnych. Tyle, że Włosi dystansują się od tych informacji. Wiadomości o planach inwestycyjnych, jakie będą realizowane w poszczególnych krajach, zostaną ujawnione w odpowiednim momencie wraz z decyzjami o charakterze produkcyjnym, jakie koncern zamierza przedsięwziąć. Tak napisano w specjalnym komunikacie firmy. Kardynał Tarcisio Bertone dementuje prasowe doniesienia, zapewnia, że do żadnych nieprawidłowości nie doszło. Niemiecki dziennik Bild, powołując się na nieoficjalne źródła za spiżową branią, napisał, że były sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej został objęty śledztwem w sprawie przywłaszczenia 15 milionów euro z kont Watykańskiego Banku. Watykan w tej sprawie milczy. Według niemieckiego dziennika w grudniu 2012 roku kardynał Bertone zlecił Jorowi wypłacenie 15 milionów euro zaprzyjaźnionemu producentowi telewizyjnemu Ettore Bernabei, właścicielowi firmy Lux Vide. Powołując się na źródła watykańskie, Bild dodaje, że ówczesne kierownictwo banku sprzeciwiało się tej operacji. Zmuszone jednak zostało do niej przez potężnego wtedy sekretarza stanu, który stał na czele komisji kardynałów nadzorującej jego działalność. Watykańskie biuro prasowe odmówiło skomentowania tych doniesień, a sam kardynał Bertone oświadczył jednej z agencji, że nie doszło do żadnych nieprawidłowości. Umowa pomiędzy Jorem i Lux Vide została bowiem przedyskutowana i zaaprobowana przez Radę Kardynałów. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Będzie bardzo ciepło, ale i burzowo do końca tygodnia. Najbliższa noc pogodna na zachodzie, poza tym możliwe przelotne opady. Temperatura w nocy od 10 do 14 stopni. Jutro pogodnie na zachodzie, a w centrum i na wschodzie przelotne opady. Na Podlasiu burze, możliwe, że z gradem. Temperatura jutro od 21 stopni w Trójmieście i na Mazurach do 27 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Automagazynie witają Państwa Włodzimierz Jętarski i Piotr Nowakowski. Panie Włodzimierzu, rozmawiamy dziś o autach hybrydowych. I bardzo słusznie, bo to są coraz popularniejsze samochody. Ile hybryd jeździ po drogach? Ponad 6 milionów na świecie, z czego milion sprzedano w ciągu ostatnich 9 miesięcy. A co druga sprzedawana w Europie Toyota Auris jest hybrydą. I to rośnie lawinowo. Skąd takie zainteresowanie hybrydami? To jest przełom technologiczny. Są ciche, komfortowe. Kto raz jeździł hybrydą, nie wraca już do auta konwencjonalnego. Są niezawodne. Produkowano od 17 lat hybrydy Toyoty osiągają przebiegi nawet miliona kilometrów. Są oszczędne, a ich cena jest porównywalna do odpowiedników dieslu. Czyli głos rozsądku. Tak, hybryda jest naprawdę najrozsądniejszą ofertą na rynku. Przepraszam, jak dojechać do Volkswagena? Prosto. Potem prosto, dalej na rondzie prosto i już prosto do najbliższego salonu. Zapamiętałeś? Bo tak wygląda droga do twojego Volkswagena. Teraz wpłacasz tylko połowę i wyjeżdżasz nowym samochodem. Pozostałą część sfinansujesz bezkonkurencyjnym kredytem Volkswagen Banku. Sprawdź, jak wygląda prosta droga do Volkswagena na www.volkswagen.pl. Nie czekaj, specjalna oferta ważna tylko do końca czerwca. Volkswagen. Das Auto. Teraz maślanki, kefiry i jogurty pitne minimum 20% taniej. To świetna okazja, by skosztować najróżniejszych jogurtów pitnych z pysznymi owocami. Jedynie za złoty 59. Wypróbuj nasze mleczne przetwory i wybierz swój ulubiony smak orzeźwienia. Masz ochotę na znakomity, gęsty kefir Pilos jedynie po 2,29 za kilogram? A może najbardziej zasmakuje Ci lekka maślanka naturalna po złoty 79 za litr? Sprawdź, co lubisz najbardziej. Bo teraz w Lidlu wszystkie maślanki, kefiry i jogurty pitne kosztują minimum 20% mniej. Lidl. Mądry wybór. Ależ się zrobiło ciepło. Nadchodzi lato. Zaraz zobaczymy, czy w samochodzie też się zrobi tak ciepło. Czemu tu skręcasz? Jak to czemu? Jedziemy do autoryzowanego serwisu Skody. Zrobić przegląd układu klimatyzacji przed latem. Och, odświeżanie na żądanie. Słyszałam w radiu. Szczegóły akcji odświeżanie na żądanie w autoryzowanych serwisach Skody. Skoda. Simply clever. Jo, super pomysł na weekend? Przyjedź do Termy Białka kompleksu basenów termalnych. Z rodziną lub z babą. Ale nie swoją. Co byś mógł spokojnie wypoczywać? Bilety nawet do 50% taniej kupuj online na termabiałka.pl. Odkryj najbardziej komfortowe wnętrza. Poczuj magię 5 gwiazdek. Wybierz najgorętszą ofertę tego lata. Volvo Last Minute. Tylko do końca czerwca wszystkie modele Volvo są tańsze o VAT i objęte 5-letnim pakietem gwarancyjnym Volvo. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 18 w popołudniowej audycji kolejna piosenka z naszej płyty tego dnia. Grupa Coldplay, Ghost Stories, piosenka Magic. Coldplay z płyty Ghost Stories to nasza płyta tego dnia. Dwa egzemplarze dla Państwa SMS-owo 71-335. Płyty czekają, a czeka także reportaż, który już za 3,5 minuty. Dziś reportaż dla koniarzy. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. tych razem kaw. Głupi, myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a jak lnę. Artur Rojek, Syreny. A płytę tego dnia dostają pani Zuzanna z Konina koło Częstochowy i pan Andrzej z Wągrowca. Reportaż w Trójce. Koń jaki jest, każdy widzi. To wiemy z pierwszej polskiej encyklopedii wydanej w połowie XVIII wieku. Co jednak koń myśli i co czuje, tego dowiadują się już tylko nieliczni i wtajemniczeni. W ten niezwykły świat wprowadza nas Julia Opawska, jedna z niewielu osób w Polsce, które ukończyły kurs instruktora Parelego, słynnego guru sztuki porozumiewania się z końmi. Posłuchajmy reportażu Alicji Grębowicz. Czego chcieć więcej? Korzystał przy okazji. Złapał garść owsa z czegoś żłobu. Zadowolony, wiedział co robić. Czasem mój pan przychodzi i przytula się do mnie czołem i robi głębokie westchnienie. To sobie myślę, że są tam jakieś głębsze uczucia, a nie tylko kwestia dobrego wytrenowania. Taki rodzaj porozumienia. I myślę, że wiele osób, które jeździ, powiedzmy półprofesjonalnie, gdzieś tam z doskoku, nigdy czegoś takiego nie doświadcza. I to straszne. I dlatego też jestem instruktorką, chociaż to brzmi patetycznie, bo chciałabym, żeby jak najwięcej osób poczuło to, co ja czuję. To jest przepiękne. A założysz jej kantar, Aniu? Nie, dziękuję. Ale my musimy pokazać, jak zaukładamy kantar. No dobra. To chodź z liną. Już, tak? Już. Możemy ją pogłaskać. Takie oblizywanie znaczy, że koń coś przetwarza. Przy uczeniu nowych rzeczy i przy pracy bardzo zwracam uwagę na to przeżywanie, ponieważ to jest dla mnie sygnał, że on coś przyswoił, że coś przemyślał, że tam coś mu przeskoczyło w głowie. No, jak miałam jeden droczek, mama mnie wsadziła na konia. jak nie chce iść koń, to pokazuje, nie idzie, blokuje się. To znaczy albo spróbujmy innego dnia, albo chcemy się pić wody, albo czegoś innego sobie zrobi. Mamy być, jak Pat mówi, middle roadies, czyli w pośrodku drogi, pomiędzy ludźmi, którzy używają tylko kija i pomiędzy ludźmi, którzy używają tylko marchewki. Pokazywałam koniom różne rzeczy i one mnie nawet słuchały. Tak trochę go rozumiem. Ja mówię mu moim ciałem, że wszystko jest okej. Sam Bat nic nie znaczy. Jeżeli moje ciało mówi, jesteśmy rozluźnieni, to jesteśmy rozluźnieni. Czyli nie boi się nawet, prawda? Że nie reaguje z lękiem na go. Jak widać, nawet nie drgnie mu ucho. To widać, że konie ją słuchają, uczestnicy też. Jeszcze jak zdejmę siodło, to możemy się na koniec położyć. Położenie się dla konia w nowym miejscu, przy człowieku, któremu nie ufa, albo przy dużej grupie ludzi jest dużym wyzwaniem. Mój koń rzeczywiście też wiele rzeczy, mimo że nie był kształcony metodami Pata Parellego, wiele rzeczy robi właśnie takich, do których ja doszedłem intuicyjnie po prostu. No, ale to jest koń, który ma 27 lat, 14 lat jest u mnie, więc no, zupełnie są inne relacje, prawda? To już właściwie jak jedno. Jak jedno, oczywiście. No. Pat Parelli jest człowiekiem, który spopularyzował naturalne jeździectwo. Stworzył program, który nazywa się Parelli Natural Horsemanship. Założył go w 1981 roku. On całe życie jeździł, zaczynał jako mały chłopiec, potem jeździł na rodeach, układał trudne konie, zdaje się, że jeździł na mustangach. I w którymś momencie trafił na kilku horsemanów, będę używać tego terminu ze względu na to, że zaklinacze nie do końca oddają istotę rzeczy, którzy pokazali mu, że można inaczej, że można niesiłowo. I tak naprawdę to, co Parelli robi, czyli naturalne jeździectwo, nie jest niczym nowym. To było. To jest ta wiedza przekazywana przez najlepszych kowboi. To jest wiedza, która gdzieś tam jest w hiszpańskiej szkole jazdy, tylko dobrze strzeżona. Zrobił z tego bardzo jasny program, który pozwala ludziom, którzy przyjeżdżają do stajni raz na tydzień albo raz na miesiąc, zdobyć wiedzę, którą on zdobywał przez 30 lat. I to jest fantastyczne. Opiera się przede wszystkim na zbudowaniu z koniem relacji, na używaniu psychologii zamiast przemocy i rozmowie zamiast zmuszaniu konia do wykonywania naszych poleceń. Rozwija człowieka, konia też, ale najbardziej chyba człowieka. No i nauczyłam się również, jak słuchać konia, jak rozpoznawać sygnały, które nam daje. Jak był jeszcze takim dzieciakiem, to wszystko kradł i wszystko skubał. Był potwornym szczotnikiem. Koni w rodzinie nie było. Moi rodzice właściwie wychowani w mieście, do koni nic. A mi się to wedle przekazów moich rodziców zaczęło no, właściwie od kołyski, nie wiadomo skąd. Moja ulubiona książka to był album z rasami koni i kazałam się mamie odpytywać, co to za rasa. I moja mama wiedziała, że wstałam jak rżałam i moje psy miały naprawdę ciężkie życie, bo były końmi, były lążowane i musiały przeskakiwać przez płotki. No i moi rodzice, zwłaszcza moja mama, była właściwie przeciwna na początku. Tata się w końcu ugiął. I z tatą zaczęłam jeździć, jak miałam 5-6 lat może. To wyobrażenie, że tam gdzieś można po plaży galopować o zachodzie słońca na tym koniu z rozwianą grzywą. Potem jak miałam już Nika, to gdzieś tam w Polsce to było bardzo niepopularne wtedy, jakieś alternatywne metody treningu, ale gdzieś tam przeciekało do mnie, pojawiały się jakieś postaci, które robiły pokaz bez ogłowia. Ja sobie myślałam, że to w ogóle nigdy, że ja kiedykolwiek w ogóle zdejmę wędzidło mojemu koniowi. Kroczek po kroczku i w którymś momencie nagle się okazuje, że już nie potrzebuję tego całego sprzętu, że wystarczy ja i koń i to jakoś działa. Moim takim marzeniem jest pójście w ujeżdżenie, czyli to już jest jakby dyscyplina sportowa i nawet nie tyle startowanie, co jeżdżenie w taki określony sposób. To jest jeszcze wyższy stopień komunikacji z koniem, to są ruchy zarezerwowane dla ogiera, który prezentuje się przed klaczą, albo dla bawiących się koni. Czyli to są takie kłusy, które są z bardzo wysoką akcją nóg, z takim zawieszeniem w powietrzu. To są lotne zmiany nogi, więc to bym chciała robić. I chciałabym to też robić dlatego, że o dziwo, w ujeżdżeniu jest chyba najwięcej przemocy i najwięcej złego traktowania koni. W tym sporcie, który właśnie powinien być absolutną harmonią i tańczeniem z koniem, tam się dzieją rzeczy straszne i chciałabym pokazywać ludziom, że można do tego też dojść innymi metodami i naprawdę w harmonii, w porozumieniu. Julka jest fajna, no, fajnie opowiada o konia. Ja dostaję od mojej mamy kartki i na teorii wszystko spisuję sobie, ale później te kartki wylądują w śmietniku czy gdzieś, dlatego że ja zapominam je chować do teczek i wtedy moja opiekunka je wyrzuca, ta nieluba, więc długo nie przeżyją. Ja po prostu zostawię tu wiadro ze śniadaniem przed boksem, no, dobra? Ktoś tam przychodzi i mówi, dlaczego on tak macha głową? Jak to dlaczego machnął głową? Przecież w ogóle zła go tutaj mucha. To też praca z ludźmi różnymi, dopiero zaczęło mi uświadamiać, że to nie są takie oczywiste rzeczy. Patrząc na sylwetkę konia i gdzie jest umięśniony, można z tego wydedukować, jakim typem osobowości jest, bo konie prawopółkulowe, ekstrawertyczne, będą z reguły bardzo szczupłe, będą miały odgiętą w górę głowę, więc rozbudowane mięśnie tutaj na dole, bo one chodzą z głową wysoko uniesioną, bo są często na adrenalinie i muszą obserwować horyzont, czy tam nie ma jakichś potworów. Natomiast lewopółkulowy introwertyk zwykle będzie koniem z lepiej rozwiniętym, rozciągniętym grzbietem, czyli zaokrąglonym i z wielkim brzuchem, ponieważ on jest kombinatorem i niczego się nie boi, więc ma czas, żeby zajmować się ważniejszymi rzeczami w życiu, czyli jedzeniem. I no, to się oczywiście nie zawsze potwierdza, ale bardzo często. Plus można dużo powiedzieć, patrząc na konia też o właściciele, o tym, jak był traktowany. Nie mówiąc o tym, jak się zacznie z nim coś robić i gadać, to wtedy one dużo nam naprawdę mówią. Pracowałam w wakacje z klaczą, która była prawopółkulowym introwertykiem, bardzo trudnym. Ćwiczyłyśmy przechodzenie przez bramkę, otwieranie i zamykanie bramki. Za trzecim razem ją zatrzymałam po środku tej bramki. Właściwie wyglądała na rozluźnioną, ale tak jakoś mało mrugała i tak jakoś była bardzo taka nieruchoma, nawet nie sztywna, nieruchoma. Ja pomyślałam, lepiej poczekać. I po jakichś 4 minutach ona prychnęła, dosłownie jakby się obudziła, potrząsnęła głową i dopiero po tym zamrożeniu, wybudzeniu zauważyła, że jest ta bramka i się jej wręcz przestraszyła i dopiero potem zaczęła mrugać, oblizywać, wąchać tą bramkę. Jeszcze raz robiliśmy całe ćwiczenie i ona się do tego przyzwyczaiła. No zupełnie książkowy przykład i zupełnie niesamowite, no bo naprawdę wydawało się, że wszystko jest okej, a ona tak była ciężko przerażona, że nawet nie widziała, gdzie jest. Cześć, Misiu. Skubie. Skubie. Myślę, że jest bardzo zadowolony, że go już wprowadzili do stajni i nie zjadają go muchy. Widziałam, że twój koń robi wszystko, co chcesz. Nawet się położy. Tak. Bałam się, że się nie położy przed taką dużą publicznością, ale tak. Horsemanship, czyli jesteśmy na jednym statku razem z koniem, człowiek i koń. I chcemy się stać horsemanem, czyli pół koniem, pół człowiekiem, a właściwie najpierw koniem, a potem człowiekiem. I myślę, że to lepiej oddaje istotę tego, co robię, niż zaklinanie, ale nie ma po polsku lepszego terminu chyba. Kiedy jedziemy przez las i ja sobie myślę, no to może pojedziemy w tamtą stronę i tak dodamy. I mój koń czyta mi w myślach. Takie magiczne momenty, gdzie ta komunikacja i jakiś rodzaj połączenia jest zupełnie niewytłumaczalny. Albo myślę sobie, gdzieś tam ruszamy, że on by chciał teraz sobie przyspieszyć. Nic nie zrobił. A tak sobie myślę, tak, myślę, że jakbym powiedziała, że okej, to okej. I mówię mu okej, odpuszczam trochę wodę i on potrafi wtedy nawet kwiknąć z radości i jeszcze sobie przyspieszyć. To jest tak delikatne i tak subtelne, że naprawdę mam wrażenie, że to się wydarza tylko w myślach. A czego cię nauczył? Cierpliwości. Żeby nie być tak, jak to się mówi, goal-oriented. Bo ja niestety z moim typem osobowości, czyli lewopółkulowy ekstrawertyk, bardzo bym chciała robić wszystko. Natychmiast efekty spektakularne. I czasem gubię tą drogę, która jest najważniejsza. Był taki moment w naszym życiu, że przestał do mnie przychodzić na padoku, przestał się cieszyć na jazdy, powiedział, nie dziękuję, sobie najpierw poukładaj to w głowie, a potem przychodź do mnie, bo po prostu wywierałam za dużo presji, piłowałam, powtarzałam i Niko powiedział, ustanuj cię do pionu. Nie. Na początku było dużo takich sytuacji, że ja siadałam ze łzami w oczach, bo coś nie wychodziło, bo sobie nie potrafiłam poradzić. Tutaj na pewno dużo takiego luzu, takiego jak świat mówi, że nie, jak jest niebezpiecznie, jak nie wychodzi, to odpuść. Idź na trawę, ciesz się z tego, że twój koń jest zdrowy, jest z tobą i jest ładna pogoda. Co to jest za różnica, czy tam przeskoczysz tą przeszkodę dzisiaj, czy jutro, czy nie przeskoczysz. No to nie ma żadnego znaczenia, więc... Przekłada się to na dalsze życie, czy nie? Tak, bardzo, bardzo. Nie jesteśmy tak blisko siebie. Na przykład nie wiem, kim ja dla niego jestem. I myślisz, że przyjdzie taki moment, kiedy będzie wiedział? No może, kiedy będzie już starsza. Bo to jest klacz. Wyjechałam na Erasmusa 3 lata temu do Hiszpanii i byłam co 3 miesiące w Polsce, więc on 3 miesiące został sam. W fantastycznych rękach, ale raz wystarczy i nikt więcej. I dlatego decyzja, że do Anglii pojedzie ze mną. Najpierw zrobiliśmy studia końskie, kurs przedinstruktorski, który zaliczyliśmy. No a potem się przenieśliśmy do Londynu, do 4. strefy w Pinner. No i po zajęciach prosto z metra na rower i do konia. I na spacery też po przedmieściach Londynu chodziliśmy, więc koń jest bardzo światowy. Konie to jest połowa mojego życia, albo może 65%, bo dużą część zajmuje uniwersytet. I gdybym miała wybierać, to wybrałabym konie, ku rozpaczy mojej mamy. Tu znowu pojawia się moja mama, która krzyczała strasznie, że chce wyjechać z koniem. Nie zginęłam, znalazłam pracę, poznałam niesamowitych ludzi, spełniłam najwięcej marzeń, bo marzyłam o tym, że zostać instruktorem od prawdopodobnie 12 roku życia i udało się to. Skończyłam studia magisterskie z dobrym wynikiem. Napisałam pracę licencjacką w obcym języku, poznałam fantastycznych ludzi, którzy powiedzieli, chcę być na doktorat, wracaj. Spotkałam też faceta, z którym jestem i on rozumie i akceptuje, że moje życie wygląda tak, a nie inaczej. Mój ojciec ciężko zachorował w tym okresie, kiedy byłam w Anglii, a on był taką podporą, więc zostałam praktycznie sama i psychicznie, i finansowo, i logistycznie w każdej kwestii. No i dałam radę. Przetrwałam i jestem silniejsza i pewniej stoję na własnych nogach i robię to, co kocham. Ciężko prosić o więcej. Wysłuchali Państwo reportażu Alicji Grębowicz z Czego chcieć więcej z udziałem Julii Opawskiej i Ani Gnas. Tu Trójka, minęła już 18.30. Lub wiadomości, Benjamin Filip. Fala kulminacyjna na Wiśle w Warszawie będzie niższa niż 4 lata temu, uspokaja prezydent stolicy. Przejdzie przez miasto jutro rano, a jej wysokość może osiągnąć 7 metrów. Sytuacja nie jest jednak tak dramatyczna jak w 2010 roku, zapewnia Hanna Gronkiewicz-Walc. Możemy powiedzieć, że Warszawa jest bezpieczna, aczkolwiek woda jest nieprzewidywalna. Jeszcze nam się wydawało kilka dni temu, że nie będzie stan alarmowy przekroczony. Dzisiaj już wiemy, że został dzisiaj przekroczony i że jeszcze będzie się podwyższał przez około 0,5 metra. O 15 stan wody na Wiśle przekroczył stan alarmowy i osiągnął 650 cm. Dla miasta wprowadzono stan pogotowia przeciwpowodziowego. Jest wyrok za pobicie czarnoskórych studentów w Łodzi. Sąd skazał 3 mężczyzn na kary od 3 lat do 1,5 roku więzienia. Uznał, że oskarżeni dopuścili się czynu chuligańskiego o podłożu rasistowskim. Spowodowali też poważne obrażenia u pokrzywdzonych. Jeden z pobitych stracił wzrok w oku. Wydarzenia rozgrały się w sierpniu 2011 roku na łódzkim osiedlu studenckim. Pochodzący z Kamerunu i Senegalu 3 mężczyźni natknęli się na 15-osobową grupę pijanych mężczyzn, którzy obrzucili ich wulgarnymi, rasistowskimi okrzykami. Potem ich zaatakowali, bili pięściami, butelkami, kopali, uciekli na widok policyjnego radiowozu. Nigeria chce, by sekta Boko Haram znalazła się na ONZ-owskiej liście najgroźniejszych terrorystów. Islamiści z tego ugrupowania ponad miesiąc temu porwali ponad 200 uczennic ze szkoły w jednej z wiosek na północnym wschodzie Nigerii. Jeden z dyplomatów przy ONZ-cie powiedział nieoficjalnie, że jeśli żaden z 15 członków rady nie zgłosi sprzeciwu, to Boko Haram znajdzie się na czarnej liście już od czwartku. Do końca tygodnia będzie bardzo ciepło, ale i burzowo. Najbliższa noc pogodna na zachodzie, a poza tym możliwe przelotne opady. Temperatura w nocy od 10 do 14 stopni. Jutro na zachodzie pogodnie, a w centrum i na wschodzie przelotne opady. Na Podlasiu możliwe burze, także z gradem. Temperatura jutro od 21 stopni w Trójmieście i na Mazurach do 27 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dzień dobry, panie Kubo. A dzień dobry, słuchamy. Chciałbym wylicytować kombinezon. A to może kilka słów o tym kombinezonie. Otóż mamy dla państwa malinowy kombinezon narciarski, w którym Kamil Stoch zdobył 2 złote medale olimpijskie. Nieprawdopodobna historia. Oddajmy głos mistrzowi. Gorąco zachęcam do hojnego licytowania, Kamil Stoch. A autograf tam jest? Ależ oczywiście, jeszcze dodatkowo szczytny cel też jest. Mianowicie pomagamy fundacji Andrzeja Brandstettera, Pro Artis. To ja... To proszę dzwonić w piątek po godzinie 16. Obecność obowiązkowa, Kuba Strzyczkowski. Ja też będę. Czy ja będę czekał w tej sytuacji? No nie ma wyjścia, no już trudno. Autopromocja. To w piątek w audycji popołudniowej, a we wtorek w audycji popołudniowej już za chwilę o tym, co się dzieje z książkami, które nie znalazły nabywcy w księgarni. It was a stormy night, you know the kind where the lightning strike. And I was praying outside my artsy friends. Ooh, ooh, ooh. The night was long, the night went on. People calling out till the break of dawn. Incense was burning, so I'm feeling right. Artsy, I picks my friends like I pick my fruit. My auntie told me that what I was only. If I don't walk around, try to be what I'm not. Don't waste my time trying to get what you got. Work pleasing me, cause I can't please you. And that's why I do what I do. My soul flies free like a willow tree. Do we, do we, do we. And if you don't wanna be down on me, you don't wanna pick on my apple tree. And if you don't wanna be down on me, then you don't wanna pick on my apple tree. And if you don't wanna be down on me, you don't wanna pick on my apple tree. And then you just don't wanna be down. And I take it everywhere I go. Cause I'm planting seeds so I reap what I sow. You know. Oh, on and on and on and on. My cipher keeps moving like a rolling stone. I can't control the soul flowing in me. Do we see? I fix my friends like I pick my fruit. My granny told me that when I was only. If I don't walk around, try to be what I'm not. Don't waste my time trying to get what you got. I work pleasing me cause I can't please you. That's why I do what I do. My soul flies free like a willow tree. Do we, do we, do we. And if you don't wanna be down, you don't wanna pick on my apple tree. You don't wanna pick on my apple tree. And if you don't wanna be down on me, you don't wanna pick on my apple tree. And if you don't wanna be down on me, then you just don't wanna be down. Ja mam taką prośbę, jeżeli w tym reportażu o książkach, które nie znalazły nabywcy, będzie coś drastycznego, żebyście państwo rozważyli, żeby redaktor Nogaś tego nie słyszał, żeby przez przypadek sobie czegoś złego nie zrobił. No właśnie dlatego dziś, bo redaktor Nogaś jest na urlopie za granicą i prawdopodobnie nie słucha. Być może nagrywa. Zapraszamy do Trójki. Żeby sobie potem odsłuchać. Człowiek pisze książkę, drukarnia drukuje, wydawnictwo kieruje do hurtowni, a potem książka taka trafia do księgarni. Ląduje na półce i tam czeka na swojego nabywcę. Czeka i patrz na każdego kolejnego wchodzącego do księgarni. Jednak nie każda książka ostatecznie zostaje kupiona. Co dzieje się z tymi, na które nie znajdą się chętni? Przed nimi długa i kręta droga, mówi Grażyna Szarszewska z Polskiej Izby Książki. Kiedyś rynek wydawniczy rządził się innymi regułami. Księgarnie były pełne książek przez długi czas. Książka nawet wydana, nie wiem, 10-15 lat temu miała szansę, że przyjdzie jakiś klient i ją jeszcze znajdzie. W tych ostatnich latach dynamika zmiany książek na półkach wzrosła w sposób niewyobrażalny. Jak wygląda los takiej książki, która jest nowością wydawniczą, trafia do sklepu, jest eksponowana na tej pierwszej półce, no ale po jakimś czasie wiadomo, że musi z tej półki spaść. I co się dalej dzieje? Musi spaść, bo wchodzą kolejne nowości. Michał Tomaniak, dyrektor dzieł książki Empiku. Ona spada na kolejne stoje promocyjne, gdzie klient ma szansę kupić tę książkę w okazyjnej cenie. Jeżeli mimo to książka nie znajdzie swoich nabywców, no to oczywiście wtedy jej los kończy się tym, że jest zwracana do wydawcy, a wydawca następnie próbuje znaleźć inne kanały sprzedaży, czy to centra taniej książki, czy hipermarkety, czy discounty spożywcze. Niesprzedane nakłady. Bardzo często idą one jako darowizny, czy do bibliotek, czy do domów dziecka. Są akcje specjalne, zwłaszcza w drugiej połowie roku. Albo na przykład są rozdawane jako promocyjne prezenty w czasie targów, książki. Najgorsza rzecz, jaka się może zdarzyć wydawcy, czy księgarzowi, czy hurtownikami, to co, gdzie łzy lecą nam wtedy z oczu, to jest, żeby mielić książki. To coraz bardziej jest powszechne, bo utrzymywanie tych książek jest droższe, albo nawet akcja sprezentowania ich licznym domom dziecka jest dużo droższa, bo koszty logistyki są drogie, transportu i tak dalej, niż zniszczenie książek. Czy do Państwa też trafiają książki bezpośrednio chociażby z księgarni? No to bezpośrednio z księgarni. Stanisław Karolewski, właściciel wrocławskiego antykwariatu Szarlatan. Przyjmują je na umowę konsygnacyjną czy inną podobną i odsyłają je później do wydawcy. Czasami są takie propozycje od wydawców, którym te książki zalegają w magazynach. Czasami udaje się dogadać i te książki w jakiejś dużej ilości też do nas trafiają. Hurtownik, czy dystrybutor, czy księgarz kupuje, ale od razu zaznacza, że on kupi owszem, tylko ze 100% prawem zwrotu. To powoduje dużą nieracjonalność w gospodarowaniu książką. Księgarz może zwrócić do hurtowni, hurtownia może zwrócić do wydawcy, chyba że się jakoś umówią na promocję, czy też na właśnie tanią książkę, żeby to sprzedać do taniej książki albo do supermarketów i tak dalej, i tak dalej. I to jest taki, powiedzmy, najzdrowszy, najlepszy mechanizm, chociaż on jest za szybko u nas się dzieje. Książka do obiegu drugiego powinna wchodzić co najmniej po roku. W Pan Antykwariacie często są organizowane akcje, których celem jest uratowanie takich niechcianych książek. Jedna z takich akcji to były meble z książek. Znowu uzbierało się ileś kartonów, których nikt nie chciał. No i żeby ich nie wywieźć po prostu z tej złości i bezsilności, żeby ich nie wywieźć na makulaturę, no to zbudujemy z nich meble i one będą dalej czemuś służyły. No oczywiście miało to też zwrócić uwagę na ten problem, o którym mówimy, książek niechcianych i uświadomić, że jeżeli książki nie będą czytane, to będą służyć za meble, czy po prostu są przymielone. To jest przekleństwo urodzaju, mówiąc obrazowo, że tych książek mamy za dużo, dużo więcej niż czytamy. Czy to jest przekleństwo urodzaju? Pewnie... Tak, problem nie dotyczy tylko naszego rynku, to jest problem powszechny dla zarówno rynku europejskiego, jak i ogólnoświatowego w przypadku nadprodukcji książek. Natomiast no, w Polsce on może rzeczywiście nabiera takiego niebezpiecznego wymiaru z tego powodu, że ten poziom czytelnictwa odbiega daleko od przyjętych standardów chociażby w Europie. No i w związku z tym ten proces ma dużo większy wymiar niż chociażby w Niemczech czy we Francji. W dużych księgarniach książki leżą na półkach średnio przez pół roku. Miesięcznie na rynek trafia ponad 1000 nowych tytułów. O to, co dzieje się z niechcianymi książkami, pytał Mariusz Krzemiński. Takie czasy mamy, proszę Państwa, no niestety. Ludzie piszą, ale nie czytają. Szybszy cień o krok. Wiesza płacz przy drzwiach, oko wtuli w mrok, no kłam pięknie kłam. A już za chwilę w Trójce salon ekonomiczny, a tam dziś między innymi o bramkach na autostradach. Świt w czas. płynąć in the land. Gdzieś daleko stąd. Salon Ekonomiczny Trójki i Dziennika Gazety Prawnej. Dobry wieczór Państwu, Paweł Sołtys. Łukasz Korycki. A gościem Salonu Ekonomicznego jest Marek Cywiński, dyrektor generalny firmy Kapsz, operatora systemu Viatol. Dobry wieczór, panie prezesie. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Państwu. I jak pan patrzy na plany zlikwidowania bramek autostradowych z punktu widzenia firmy, która od kilku lat zajmuje się elektronicznym poborem opłat? Chcę powiedzieć, że ta firma elektronicznym poborem opłat zajmuje się od dawna i w Polsce systemów, które zostały w Europie wdrożone, połowę tych systemów elektronicznego poboru opłat wdrożyła moja firma. W związku z tym pomysł, żeby wprowadzić elektroniczny system poboru opłat dla samochodów osobowych, bardzo nam się podoba, ponieważ to jest rozwiązanie, nad którym od dawna pracujemy i w którym mamy duże doświadczenia i jesteśmy w stanie w tym zakresie również uczestniczyć w tym projekcie. A czy słowa pani minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej, która mówiła o bezbramkowym elektronicznym poborze opłat od pojazdów lekkich, interpretuje pan jednoznacznie, że wszyscy kierowcy samochodów osobowych będą posiadali te skrzynki Viatol, czyli urządzenia, które w tej chwili instalowane są tylko w ciężarówkach, czy jednak dopuszcza pan możliwość, że tych skrzynek nie będzie, a będą na przykład winiety? Jako operator systemu, ale jak również firma, która tworzy różne rozwiązania, dopuszczamy kombinacje różnych możliwych rozwiązań, których jednak jedną wspólną cechą będzie to, że uiszczenie opłaty odbywać się będzie bez zatrzymania i praktycznie bez jakichkolwiek działania ze strony kierowcy. Może być to oparte o urządzenia pokładowe, najbardziej porozpowszechnione systemy, może być również oparte chociażby o tak zwany trip planning, czyli planowanie podróży dla tych, którzy korzystają bardzo rzadko z autostrad, nie chcą sprawiać sobie tego kłopotu, chociaż on będzie minimalny w postaci nabywania urządzenia pokładowego, rejestrowania bądź doładowania go, chcą raz przejechać. Jadą raz na wakacje albo przejeżdżają tylko przez Polskę i wobec tego również mogą uiścić opłatę elektronicznie poprzez zarejestrowanie się wcześniej w systemie i poinformowanie, jaką trasą będą przejeżdżać. Podanie tablicy rejestracyjnej, uiszczenie opłaty i uzyskanie w dowolnej postaci papierowej bądź elektronicznej potwierdzenia biletu będzie wystarczającym działaniem dla przejazdu bez problemu przez wszystkie autostrady, które będą objęte tym systemem. Więc kombinacji jest wiele. Naturalnym wydaje się wykorzystanie istniejącej infrastruktury, która będzie i tak wykorzystywana dla poboru opłat od samochodów ciężarowych. To jest ta sama technologia, takie same, mniejsze nieco, ale działające w oparciu o te same zasady urządzenia. W związku z tym system w tym zakresie jest w dużej części gotowy. Czyli zakładając, że zapadłaby decyzja, że likwidujemy bramki i wprowadzamy elektroniczny system poboru opłat, ile czasu musiałoby upłynąć, żeby taki system zaczął działać? Rozumiem, że niezbyt wiele. Według naszych szacunków na pierwszych 7 odcinkach autostrad jesteśmy gotowi technicznie rozpocząć pobór opłat na początku 2016 roku, pod warunkiem, że oczywiście taka decyzja zapadnie, że dostaniemy na to czas, żeby przygotować niezbędne zmiany, zmienić całkiem model dystrybucji, bo mówimy w tym momencie nie o 700 tysiącach pojazdów, które są w systemie Viatol, tylko o paru milionach pojazdów. W związku z tym w zakresie obsługi klienta i sposobu rozliczenia oczekiwalibyśmy największych zmian w tym systemie, a reszta jest gotowa. Ale to odbywałoby się w ten sposób, że wszyscy musieliby kupić dodatkowe urządzenie, czy, nie wiem, pożyczyć je? Jak to miałoby wyglądać w praktyce? Tutaj oczywiście jest dowolność modeli i w zależności od tego, jaką koncepcję przyjmie ministerstwo i generalna dyrekcja, my jesteśmy gotowi do tego, żeby realizować jako operator te zadania. Może to być podobnie jak jest w systemie obecnym, którym urządzenie jest wynajmowane. Może być to, jak jest w przypadku samochodów osobowych, ale w tej chwili niewiele, bo to jest 8 tysięcy pojazdów. Ma urządzenie pokładowe dla uiszczania opłat dla samochodów osobowych, że urządzenie byłby koszt dla urządzenie kupowane, ale chcę powiedzieć, że w przypadku zmiany modelu dystrybucji, wprowadzenia powszechnego, nie chcę być obowiązku, ale powszechnego sposobu, jako rekomendowanego sposobu uiszczenia opłaty, to urządzenie byłoby, według naszych szacunków, cena tego urządzenia nie powinna przekraczać kwoty 10 euro. W kontekście, muszę powiedzieć, jeżeli chcę korzystać z autostrad, to kwota 10 euro, nawet gdybym miał ją zapłacić, nie jest chyba kwotą zaporową. Dla 42 zł za skrzyneczkę, tak? Za skrzyneczkę, którą mogę wykorzystać ja, może wykorzystać ktokolwiek z mojej rodziny, może wykorzystać ktokolwiek, kto mu to urządzenie powierzy, dlatego że cały system w tym modelu ma być systemem anonimowym. To nie jest tak jak dla samochodów ciężarowych, gdzie ze względu na to, że potrzebna jest kategoria masy pojazdu, kategoria emisji spalin, musi być pojazd zarejestrowany, bo od tych parametrów zależy wielkość opłaty. W przypadku samochodów osobowych, zarówno na autostradach koncesyjnych, ale na autostradach państwowych, stawka jest jedna. W związku z tym nie musimy tego pojazdu rejestrować. Możemy wobec tego to urządzenie wykorzystywać w znacznie szerszym zakresie niż przypisane dla konkretnego pojazdu urządzenie w systemie WIATO dla samochodów ciężarowych. A czy KABRZ ma jakieś wyliczenia, ile by generalnie kosztowało wprowadzenie całego tego systemu w Polsce? To oczywiście zależy od tego, jaki scenariusz byłby realizowany. O scenariuszu, którym wspominałem, mianowicie głównie wykorzystywanie urządzenia pokładowego i opcjonalnie dla tych, którzy rzadko korzystają, tak zwany trip planning, to jest kwota około 400 kilkadziesiąt milionów złotych. Jeśli chodzi o samo wdrożenie, chcę powiedzieć, że porównujemy tą kwotę z niezbędnymi nakładami, które by trzeba było ponieść na budowę placu poboru opłat, jak i również na wdrożenie systemu manualnego. Ten system manualny nie jest wdrożony za darmo i to jest też kwota prawie 200 milionów złotych. W konsekwencji, według szacunków, które zresztą były przedstawione zarówno przez analityków, jak i również w ostatnim opracowaniu audytela, wyraźnie widać, że oszczędności są olbrzymie. I to nie tylko oszczędności, te, które, na których powinno każdemu najbardziej zależeć, czyli oszczędności kierowców, bo paliwo, bo czas, dostarczanie towaru na czas, bo przecież ciężarówki też stoją, ale również oszczędności w innych obszarach. Jeżeli mówimy o oszczędnościach 15 miliardów złotych oszacowanych przez niezależnych ekspertów, to wydaje się, że warto się nad tym pomysłem pochylić. 15 miliardów w wariancie, kiedy wprowadzamy w ten system wszędzie, natomiast 12 miliardów opcji, kiedy wprowadzamy to tylko na państwowych autostradach. Czy w związku z tym nie obawia się pan, że prywatni koncesjonariusze autostrad, a jest ich w Polsce kilku, czy oni nie będą trochę kręcili nosem na to, że będą włączeni w jakiś wspólny państwowy system i mogą zablokować jego rozszerzenie na cały kraj? Czy nie chciałbym wchodzić w relacje pomiędzy koncesjonariuszami a państwem, ponieważ z tego, co rozumiem, zapisy w umowach koncesyjnych ograniczają swobodę i jednego, i drugiego podmiotu w negocjacjach, bo inaczej one by nie trwały tak długo. Ale powiem szczerze, nie widzę innego rozwiązania. Jeżeli mówimy o wprowadzaniu interoperacyjności w skali europejskiej, mówimy o pewnej unifikacji, ułatwieniu uiszczenia opłaty za przejazd, to trudno sobie wyobrazić, żeby na trwałe została zabetonowana struktura, w której całkiem inaczej uiszczane są opłaty na autostradach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych Autostrad, a inaczej na autostradach koncesyjnych. Kolejki na bramkach nie tworzą się tylko w Gliwicach czy we Wrocławiu. Tworzą się również na bramkach zarówno autostradach koncesyjnych A2, A1 i A4. I myślę, że koncesjonariusze mogą mieć ten sam problem, w jaki sposób zwiększać przepustowość, no bo w końcu to są autostrady, za które płacę i dla których chciał przejechać w miarę płynnie. W związku z tym też będą musieli przyjąć rozwiązania, które tą przepustowość zwiększą. Panie prezesie, a propos przepustowości. Już teraz samochody osobowe, które mają urządzenia wiatolowe. Istnieje takie słowo w ogóle? Wiatolowskie? No, wiatolowe? No, powiedzmy urządzenia do elektronicznego typu systemu poboru opłat. Tak jest. Urządzenie pokładowe, onboard unit. No, a w Polsce ten system nazywa się wiatol. Tak jest. Tak. Jeżeli takie urządzenie mam w swoim samochodzie osobowym, to mogę na bramkach między innymi Gliwic, we Wrocławiu i na A2 zdaje się. Konin Stryków. Tak. Mogę podjechać do szlabanu, ten szlaban mi się automatycznie otworzy, przejeżdżam dalej. Czy jakieś usprawnienia w tej kwestii państwo planują? Te usprawnienia polegały przede wszystkim na tym, żebyśmy zdjęli tą nieszczęsną barierkę. Tylko, że do tego potrzebna jest zmiana prawa i to jest pewien obszar, o którym do tej pory nie mówiliśmy. O ile w przypadku samochodów ciężarowych, niezależnie od tego, jaka jest kategoria drogi, jest to bardzo precyzyjnie uregulowane w ustawie o elektronicznym systemie poboru opłat, to w przypadku przejazdu autostradą, przyjmując do tej pory model poboru opłat B manualny, nie ma możliwości praktycznie, w której ktoś nie uiścił opłaty, a przejechał autostradą. I w tym zakresie potrzebne są zmiany prawa, aby można było w sposób administracyjny, tak jak nie zapłaciłem za parking, ktoś mnie w końcu ściga, żebym za ten parking zapłacił, w ten sam sposób, nie chcę prawdopodobnie ścigać, ale powiedzmy dochodzić nieuiszczonej opłaty. Jeżeli wobec tego podniesiemy barierkę, to może się zdarzyć, mam nadzieję, że nie za wiele, ale może się zdarzyć, że ktoś nie uiszczając opłaty, nie mając urządzenia pokładowego, przejedzie, czyli wyłudzi, przepraszam znowu za wyrażenie, wyłudzi przejazd. No i w związku z tym muszą być odpowiednie regulacje prawne, aby można było to roszczenie zaspokoić. Czyli w tej chwili zniesienie szlabanów nie jest możliwe? Nie jest możliwe, dlatego że nie. Ale może ma... na przykład wszystkim samochodom, które mają taką skrzynkę, umożliwić przejazd jednym pasem? Tak jest. I to jest właśnie to, o czym wspominałem. W przypadku tych autostrad zarządzanych przez Generalną Dyrekcję, jeszcze w okresie przedwakacyjnym, sądzimy, że będzie to gdzieś około połowy lipca, wspólnie zresztą z Generalną Dyrekcją, na inicjatywie ministerstwa, będą wprowadzone dedykowane pasy dla samochodów osobowych. No, ten okres jest okresem największego ruchu. W związku z tym oczywiście nie liczyłbym na to, że to rozwiąże wszelkie problemy na bramkach, ponieważ przyrost ruchu wtedy jest falowy. I o jakich odcinkach tutaj mówimy? To dotyczy tylko tych odcinków samych, zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, czyli odcinek autostrady A4 Gliwice-Wrocław i A2 Konin-Stryków. Ale to oznacza, że na innych bramkach kolejki się wydłużą, bo będzie jedna bramka mniej. No tak, ale ta bramka będzie bardzo przepustowa. Czyli netto spadną kolejki. W związku z tym zakładam, że spadną i zakładamy. No cel ćwiczenia jest taki, żeby ci, oczywiście to jest bardzo taka prymitywna socjotechnika, ale ci, którzy stoją w kolejce na bramce płacąc manualnie, zobaczyli, że ktoś może przejechać obok, uiszczając tą samą opłatę, ale nie stojąc w kolejce. Panie dyrektorze, czy to nie jest takie trochę zabezpieczenie antywinietowe? To znaczy, że jeżeli zacznie pan zachęcać kierowców, żeby coraz więcej kupowali, czy tam wynajmowali tych skrzyneczek Viatol, po to, żeby potem, jak Ministerstwo Infrastruktury będzie się zastanawiało, a może jednak winiety, a nie ten system elektroniczny, powiedzieć, no proszę, mamy taką rzeszę kierowców, która już kupiła te skrzynki, no to może nie warto ich zostawiać na lodzie. Ja myślę, że nie. Znaczy akurat nie ma tutaj żadnego takiego niecnego planu z naszej strony. Jak powiedziałem, my zawsze będziemy, dlatego, że to jest nasz biznes, ale dlatego, że dużo jest doświadczenia i krajowe o winietach. Myślę, że już sporo napisano i jeżeli ktoś nie pamięta, to może odświeżyłby mu pamięć poprzez zapoznanie się z raportem Najwyższej Izby Kontroli, która opisywała system winietowy. Zacznijmy od skuteczności egzekucji poboru opłat. W przypadku systemu winietowego jest to kilkanaście procent, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby można było w 100% sprawdzać wszystkich, którzy te winiety powinni posiadać. Następna rzecz to z doświadczeń ogólnoświatowych wynika wyraźnie, że maksymalna skuteczność w zakresie zgromadzonych pieniędzy za pobór opłat opartych o przejazd czasowy, czyli pozwolenie czasowe, a system winietowy to jest pozwolenie czasowe, w stosunku do rozwiązań, które są nie tylko według nas, ale powszechnie uznane za znacznie bardziej sprawiedliwe, bo płacę za faktycznie przejechane kilometry, faktycznie istniejącą drogą, a nie za ryczałt. Wracając do tego, skuteczność zebranych środków to jest maksymalnie 50%. Czyli 50% maksymalnie jestem w stanie zebrać, mając system oparty o pozwolenia czasowe, winiety. No, wobec tego jest pytanie, z jakich środków chcemy utrzymywać coraz to droższą infrastrukturę drogową. Panie dyrektorze, a wróćmy troszeczkę do przeszłości, bo w ubiegłym roku media sporo informowały o problemach z systemem Viatol, jeśli chodzi o kierowców ciężarówek. Tam pojawiały się problemy podwójnego naliczania opłat. Kierowcy się skarżyli, że zbyt wiele płacą, że rzeczywiście nie jechali tym podwójnego odcinkiem. Podwójnego to w najłagodniejszej wersji. No, czasami może było kilkanaście. Czy te problemy już minęły? Czy wszystko jest w porządku? Jak to wygląda z państwa punktu widzenia? Tak, tego typu awarie w systemie wystąpiły. Proszę zwrócić uwagę na to, że gdybyśmy chcieli wyłudzić pieniądze od kierowców, to myślę, że znaleźlibyśmy bardziej wymyślny sposób niż to, w którym kierowca natychmiast widzi, bo on ma podgląd w systemie, że na tej samej bramce, w tej samej sekundzie naliczono mu wielokrotnie opłatę. W związku z tym, po pierwsze, problem zaistniał, nie ma wątpliwości, został w pełni skomunikowany, myśmy tego nie ukrywali, informacja do wszystkich kierowców poszła, pieniądze zostały oddane, jak i również odsetki od tych pobranych kwot, To nie były wielkie kwoty, ale żeby nie było jakiejkolwiek wątpliwości. Odsetki zostały zwrócone. Każdy system ma taki słaby dzień, w którym coś się dzieje, ale niemniej jednak ważne jest chyba, w jaki sposób ten problem się rozwiązuje i w jaki sposób się komunikuje i w jaki sposób traktuje się klienta. Mówił pan, że ruch ciężarówek wzrasta. Jak to się przełoży na wpływy? Bo w ubiegłym roku zdaje się ponad 1 mld zł były wpływy z systemu poboru opłat. Jakie prognozy na ten rok? To jest funkcją dwóch czynników. Przede wszystkim wzrastającego ruchu. On w jakiś sposób odzwierciedla chyba to, co się dzieje w gospodarce. Nie jestem analitykiem, ale wydaje się, że to jednak przewożenie towaru ma jakiś związek z tym, w jakim jest stanie gospodarka. Jest taka hipoteza. Tak, ale również związane jest to z tym, że wzrasta sieć dróg. Oceniam, że to w tym roku może być 1 300 000 400 000 bez większego problemu, jeżeli tylko te same tendencje zostaną zachowane. Dziękujemy bardzo. Gościem Trójki był Marek Cywiński, dyrektor generalny firmy Kapsch, która pobiera od ciężarówek opłaty za przejazd autostradami i trasami szybkiego ruchu, a być może w przyszłości będzie pobierała od wszystkich kierowców, no nie tylko Gliwice, Wrocław, ale też na przykład nad morze się okaże. A my zapraszamy jeszcze do lektury Dziennika Gazety Prawnej. Serdecznie zapraszam jutro rano do kiosków, gdzie będzie można przeczytać zapis naszej dzisiejszej rozmowy.